cukrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskie w Radiu, niedziela, 21 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Na Łotwie premier kończy spotkania w krajach bałtyckich w związku z kryzysem migracyjnym. Prawie 19 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, o 30% więcej niż przed tygodniem. Ukraiński wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po Estonii, Litwie, na koniec Łotwa. Premier Mateusz Morawiecki o kryzysie migracyjnym rozmawia teraz w Rydze. Po spotkaniu w Wilnie z premier Litwy Ingridą Szymonitę, szef polskiego rządu mówił, że ofensywa dyplomatyczna Polski wobec kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Unii Europejskiej przynosi już konkretne rezultaty. Premier wskazał, że pierwszym sukcesem jest zahamowanie napływu nowych migrantów na Białoruś. To nasze rozmowy z premierem Iraku, premierem autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku, ale także rozmowy z naszymi odpowiednikami na terytorium państw Bliskiego Wschodu i w Turcji spowodowały, że dopływ nowych migrantów, którzy są używani przez reżim Łukaszenki jako broń, został przynajmniej na razie powstrzymany. Litewska premier Ingrida Szymonita przypomniała, że Litwa miała do czynienia z tym, z czym obecnie zmaga się Polska. Zapewniła, że Wilno wspiera Warszawę. Chcę podkreślić naszą solidarność z Polską, ponieważ dziś największy ciężar ataku hybrydowego, który ma miejsce na wschodnich granicach Unii, spada właśnie na Polskę. Premier Litwy zwróciła uwagę na to, że kryzys jest odpowiedzią na presję na reżim w Mińsku ze strony Unii. Jej zdaniem Aleksandr Łukaszenka chce zniesienia sankcji i uznania go jako prawowitego prezydenta Białorusi. Musimy utrzymać presję. Ta presja musi zapewnić zarówno zakończenie tego hybrydowego ataku, jak i rozwiązanie kryzysu humanitarnego, który jest na Białorusi, i tam należy szukać jego rozwiązania. W najbliższych dniach szef polskiego rządu ma odwiedzić kilkanaście krajów Europy, aby rozmawiać z ich przywódcami na temat wydarzeń na wschodniej granicy Polski. 5 osób, cudzoziemców, zatrzymała wczoraj policja za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. To tak zwani kurierzy migrantów, którzy przewozili łącznie 15 osób z okolic granicy polsko-białoruskiej i kierowali się na zachód. W okolicy Dubicz-Cerkiewnych policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego, to jest obywatel Gruzji, który chciał przewieźć 12 nielegalnych imigrantów. Kolejna kontrola miała miejsce w miejscowości Treszczotki, tam obywatel Białorusi i chciał przewieźć 3 nielegalnych imigrantów, obywateli Syrii. I w miejscowości Piątnica, tam policjanci podczas kontroli drogowej zatrzymali 2 pojazdy, jeden poruszało się 3 obywateli Holandii. Mężczyźni są podejrzani o to, że zorganizowali nielegalne przekroczenie granicy. Mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej. Od sierpnia policja zatrzymała około 300 przemytników przewożących do Europy Zachodniej migrantów sprowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Ukraiński wywiad ocenia, że Rosja może zimą zaatakować Ukrainę. Może to nastąpić zarówno z kierunku południowo-wschodniego, jak i z terytorium Białorusi. Z Kijowa Paweł Buszko. Szef Głównego Biura Wywiadu przy Ministerstwie Obrony Ukrainy, Kryło Budanow, w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu wydaniu Military Times podkreślił, że dane ukraińskie są zbieżne z tymi przekazanymi przez amerykański wywiad. Budanow zaznaczył, że Rosja przygotowuje się do agresji wojskowej i może to nastąpić na przełomie stycznia i lutego. Kreml do ataku wykorzystać ma m.in. siły powietrzne, desantowe, artylerię i piechotę. Oprócz wschodniej granicy zaatakowane mogą być również portowe miasta Odessa i Mariupol. Atak nastąpić może też z okupowanego Krymu. Rosyjskie wojska wtargnąć mogą również przez północną granicę z Białorusią. Według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie u granic z Ukrainą zgromadzili 92 tysiące żołnierzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawie 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, to o 30% więcej niż tydzień temu. 41 osób zmarło. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w szpitalach przybyło ponad 250 zakażonych pacjentów. Tych pacjentów jest 16 733. W ciągu ostatniej doby przybyło 253. Także dość dużo nowych pacjentów przybyło na oddziałach intensywnej terapii. W tej chwili to jest 1487 i 64 nowe osoby. Mamy do dyspozycji w tej chwili 23 tysiące łóżek. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 67 tysięcy testów na koronawirusa. Co najmniej 40 osób zatrzymała holenderska policja podczas wczorajszych manifestacji przeciwko obostrzeniom sanitarnym. Rannych zostało 5 policjantów. W Rotterdamie zamieszki trwały do późna w nocy. Aby rozproszyć tłum, policjanci używali armatek wodnych. Podczas interwencji wykorzystywano również oddziały policji konnej. Uczestnicy demonstracji w kilku holenderskich miastach protestowali przeciwko zaostrzeniu restrykcji sanitarnych. Między innymi przeciwko ograniczeniu dostępu do obiektów zamkniętych osobom bez paszportu covidowego. To był Serwis Trójki. Teraz już czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Sportowa niedziela trwa w najlepsze. Nieciecza zremisowała z Łęczną 1-1. Właśnie rozpoczyna się mecz Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Czwarta minuta wciąż 0-0. O 17.30 pierwszy gwizdek w Zabrzu. Górnik podejmuje czołgającą się w tym sezonie w ekstraklasie Legię. Tymczasem zamieszanie w Premier League, a dokładnie w Manchesterze United. Ole Gunnar Solskjaer nie jest już trenerem Czerwonych Diabłów. Przeważyła porażka z Watford. Historyczna, bo Czerwone Diabły przegrały z ligowym Beniaminkiem najwyżej od 1989 roku, kiedy to United poległo z City. Ole zawsze będzie legendą Manchesteru. Z żalem podejmujemy tę decyzję. Czytamy w komunikacie klubu. Następca? Według mediów kandydatem numer jeden jest Brendan Rodgers i to mimo, że w tym sezonie jego Leicester gra w kratkę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Więcej o tym w trzeciej stronie medalu. Zaczynamy tradycyjnie chwilę po 17:00. Grają siatkarze w Plus Lidze. Projekt Warszawa podejmuje Trefl Gdańsk. W tej chwili pierwszy set jest 11-9 dla drużyny ze stolicy. Niesamowicie spisują się w Norwegii polscy panczeniści, a dokładnie sprinterzy. W trwającym w Stavanger drugim w tym sezonie Pucharze Świata Kaja Ziomek i Tomasz Kania stanęli na podium na dystansie 500 metrów. To ich życiowe sukcesy. Ja jestem w szoku, do mnie nie dociera do końca to, co się teraz stało. Tak naprawdę moim założeniem tutaj było, żeby się utrzymać w tej grupie, żeby nie spaść, żeby wyprzedzić kilku gości. Jak już się dowiedziałem, że będę w dziesiątce, to już dla mnie był szok. A to trzecie miejsce to naprawdę jeszcze chyba do mnie to nie do końca dociera. Ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. A teraz troszeczkę cieplejsze klimaty. Sebastian Ogier po raz 8 rajdowym mistrzem świata. Francuz tytuł przyklepał, wygrywając rajd Monza. Drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans, a trzeci Hiszpan Dani Sordo. W kategorii WRC3 Kajetan Kajetanowicz, jadący z Kodą Fabią, był trzeci, co dało Polakowi wicemistrzowski tytuł tuż za Francuzem Johannem Rosselem. A teraz jeszcze cieplej, bo informacje z Omanu, gdzie trzy polskie załogi olimpijskiej klasy 49er walczyły w mistrzostwach świata. Tym razem bez medalu, ale chrapka była oczywista. Po ostatnim wyścigu czempionatu Dominik Buksach i Szymon Wierzbicki po niesamowitym finiszu zostali sklasyfikowani ostatecznie na 5. miejscu. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński byli na 7., a mistrzowie Europy będący wciąż juniorami, a nawet mistrzami świata juniorów Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch uplasowali się na 9. pozycji. Przypominam, po 17:00 w Trójce dwugodzinna dawka sportu, audycja trzecia, strona medalu. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad przeważającym obszarem kraju dużo chmur, możliwy przelotny deszcz i 8-9 stopni. Bez opadów tylko na południu i tam do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo. Wejdź na wyścig zwany życiem.pl. Razem możemy wyrównać szanse tych, którzy nie widzą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest niedziela, nawet 1000 zł taniej. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert. To iść z poniedziałku, skorzystamy. MediaExpert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. O co te starocie przypominać? Szczególnie takie, które wydają się dzisiaj kompletnie niemodne. Niemodne, bo są właśnie stare. Dla niektórych, i to bez względu na wiek, te rzeczy sprzed lat zaczynają, mimo że trącą myszką dla niektórych, nabierać jednak smaku, jakiegoś znaczenia. I dlatego pozwalam sobie na początku drugiej godziny trzech nut programu trzeciego przywoływać nagrania sprzed lat, zespołów muzycznych, orkiestr, bo od tego według mnie się zaczęło. Powtarzam to nieraz, chociaż niestety z przykrością stwierdzam, że niektórzy tak zwani znawcy muzyki, na przykład rockowej, nie mają zielonego pojęcia, od czego to się tak naprawdę zaczęło. Nie pamiętają o pewnych wykonawcach, o nagraniach, a czasami, co jest oczywiście przewrotnością losu, nie wspomną o kimś, kto rozpoczął jednym, jedynym nagraniem, które pozostało w historii rock'n'rolla na przykład, a potem, no niestety, kariera potoczyła się tak, a nie inaczej, że znikł w odmętach tej nawały, która pojawiła się. Dzisiaj ktoś taki będzie, ale może powiedzmy nie za bardzo znany u nas. Ale o tym za chwilę. Na razie powracam do tych nagrań z tuż powojennego okresu, jeszcze lat 50. polskich orkiestr, które królowały przez pewien czas na parkietach, bo tańczono głównie przy ich propozycjach muzycznych. I między innymi do takich orkiestr należała Charles Bowery Jazz Orchestra. Creole Love Call. Zew kreolskiej miłości. Nagranie z 1955 roku. taki drzemiący drobiazg aranżacyjny. Orkiestra Charlesa Bowery'ego, rok 1955. A teraz ten, który dzisiaj sprawił, że mówimy o tym, czym jest sztuka wokalna. Ja już w poprzedniej godzinie wspomniałem, że zdychał pewien wokalista przy mikrofonie i wiem, jak się potem musieli namęczyć, jeżeli byłoby z tego robione nagranie, ci przy heblach, wspaniali majstrowie od poprawiania tych wszystkich wpadek muzycznych. I płyta Glow Al Jarreau sprawiła, że sięgnąłem po inną płytę, All I Got. I to właśnie z tej płyty kolejne trzy nagrania w tej godzinie trzech nut programu trzeciego. Never Too Late, Al Jarreau. Jimmy Durante. Słyszeli Państwo o tym aktorze, piosenkarzu, wykonawcy, showmanie? Zwariowane wersje różnych piosenek. No, przed laty wspominałem o nich w audycjach o musicalach. Chociażby taka wersja Singing in the Rain, zupełnie postrzelona. Jimmy Durante przypomniał mi się dlatego, że to jest właściwie jeden z tych wykonawców, który popularność zdobył tylko na rynku amerykańskim. Nie jest znany na rynku, powiedzmy, światowym czy europejskim, chociaż gdzieś tam się przewinął, ale to nie on za chwilę się pojawi, a ktoś, kto będzie chyba jeszcze większym zaskoczeniem. Oczywiście słyszeli państwo, bo to w końcu program trzeci, taką piosenkę I Put a Spell on You. Kto tego nie śpiewał? Joe Cocker, Nina Simone, Joss Stone, ta, którą tak z tego nowego narybku bardzo cenię, no a chociażby Marilyn Manson. Także można tu wymienić dziesiątki osób, bo to jest właściwie taka wizytówka tego wykonawcy. A piosenka, którą dziś przygotowałem, będzie dla państwa ogromnym zaskoczeniem. Screaming Jay Hawkins jest autorem I Put a Spell on You. Aktor, piosenkarz, kompozytor zajmował się, no może nie horrorem, a jakąś taką makabrą, makabreską. Bardzo znana postać w Stanach Zjednoczonych. Ale zawitał też do Paryża. To, co usłyszą państwo w środku, co on wyprawia głosowo, bo o głosie dzisiaj mówimy, o tym śpiewaniu, które takie jest po prostu... No, co to za problem? Co zrobił z tym francuskim przebojem? Bo to niewątpliwie przebój, chociaż już dzisiaj zapomniany. I Love Paris, Screaming Jay Hawkins. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Why do I love Paris? Because my love is near. How about Germany? Germany! Hatu! Tugu saku zumahu zake! Buri mulaga! Chinese! Ah, Chinese! Bling dong, wing dong, ding dong, ding dong, ding dong, dong! How about Africa? Africa! I saw Mau Mau kissing Santa Claus! And Paris? Paris! Oui, oui, I see you in Missouri. Wow. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. Tak słodko się zaczęło. Tembr głosu, kawał głosu, Screaming Joe Hawkins, wrzeszczący Hawkins, można by tak w daleko idącym skojarzeniu powiedzieć, ale to, co wyprawiał ze słowami, jak gulgotał momentami prawie, że jak indyk, to naprawdę jest wyższa szkoła jazdy. Tego tak wprost zrobić nie można. Jak ktoś by spróbował tak z marszu, to podejrzewam, że zabrakłoby mu oddechu natychmiast. Sam by się poddusił. No ale są tacy artyści, którzy wolą z playbacku potem. Ale to zupełnie inna wyprawa. A moja wyprawa dzisiejsza to kolejny powrót do Mamy Kota na punkcie Agnieszki Osieckiej, bo nie zapominamy w programie trzecim, a ja na pewno nie zapomnę, o jej tekstach. Na nowo, przez młodych ludzi, odkrywanych, tylko nie pal. Margita Ślizowska. Tańczyć chcesz? No to idź, no to idź. Powodzenia. chcesz tam pić, możesz pić, możesz pić, do widzenia. Gniewać się, ale skąd to mnie nie znasz? Możesz nasz cały dom dać na kiermasz. Co chcesz, mów co chcesz, tylko nie bar. Wracaj w deszcz, proszki wiesz, tylko nie pal. Wracaj w deszcz, proszki wiesz, tylko nie pal. Papieros to skuba i tuba tych sił, co szczują i ktują, by Polak źle żył. Oj. Chciałbyś mieć siedem żon, siedem żon. No to świetnie. Możesz nie wracać aż gdzieś przed kwietniem. Masz już dość moich min, już kasuję. Masz już dość moich łez, nic nie czuję. Mów co chcesz, mów co chcesz, tylko nie bal. Całuj, grzesz, baw się, ciesz, tylko nie bal. Wracaj w deszcz, proszki bierz, tylko nie bal. Czy nosisz kimono, kufajkę czy frak? Papieros wykończy cię, chłopcze, i tak, i tak, i tak, i tak. Chciałbyś gdzieś kupić sad, a więc zrób to. Chciałbyś wtem zbawić świat, zmienić świat, no to jutro. Radbyś mur głową bić, powodzenia. Chciałbyś byle wyjść, do widzenia. Rób co chcesz, rób co chcesz, tylko nie bal. Całuj, grzesz, baw się, ciesz, tylko nie bal. Wracaj w deszcz, proszki wiesz, tylko nie bal. Papieros to skuba i tuba tych sił, co szczują i knują, by Polak źle żył. Rób co chcesz, mów co chcesz, tylko nie bal. Całuj, grzesz, baw się, ciesz, tylko nie bal. Wracaj deszcz, proszki wiesz, tylko nie bal. Papieros to skuba i tuba tych sił, co szczują i knują, by Polak źle żył, by Polak źle żył. Ale on pracował. To dopisek Ala Jarreau na płycie All I Got z roku 2002. 11 numerów, a jeden popełniony wespół w zespół z Joe Cockerem. No, swoją drogą, jak dochodził do tego tembru głosu Joe Cocker, to jest osobne opowiadanie. A na razie Jarreau, Cocker, Lost and Found. Dark cloud rolling outside my window, thunder rumbling in a minor key. It made me remember my mama smiled. She said, mind what you're thinking, and there are places you should and places you should not be. Working on my fifth round down at Shelley's. Now, if you shoot six, the seventh one's free. I can't be the last one to leave here again tonight. I was looking at number seven when you walked in and brought a light. Oh, I was in the wrong. Devil had an arm around me, but just feet. To brzmią zestrojone głosy panów Żaro i Kokera. Dziś ma zupełnie inny status niż na początku kariery, zaliczany do najpotężniejszych głosów damskich. U nas niezbyt znana, a śpiewała z uznanymi gwiazdami. To będzie sprzed lat nagranie. I Need Love, Laura Pausini. Across that desert to be where you are. All the things I do to be close to you. A million miles wouldn't seem that far. I'd go anywhere just to win your heart. But wherever this leads, I guess you never thought you'd hear me say, Program trzeci na swoją nutę. Małżeństwo z rozsądku, film sprzed lat, Elżbieta Czyżewska, Daniel Olbrychski, Bogdan Łazuka i muzyka do Dusia Matuszkiewicza, do którego dołożyła swoje teksty Agnieszka Osiecka. Miłość, no wiadomo, miłość złe humory ma, ma jak leszcz. Mówią, miłość jest piękna, w słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma. W perskie oko z nami gra, potem pęka wątła nić. Lepiej za mąż wyjść, sam nie za mąż wyjść. Inni tęsknią, wróżą z kart, my po prostu wspólny start. Więc z rozsądku za mąż wyjdź, za mnie za mąż wyjdź, za mnie za mąż wyjdź. Tak słów pojedźmy zaraz po metryki, nie oglądaj się za nikim mało dziś. Sentymentalnych par miłość złe humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć? Lepiej za mąż wyjść, sam nie za mąż wyjść. Mówią, życie jest piękne, zwłaszcza gdy kocha się. Z wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Myśli taka mówi wie, stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam z uszu i burz. W sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo zawsze ma się ze mną te gwarancje, że już gorzej być nie może ani róż. Nie będę inny już, miłość złe humory ma. Pije, pali, w karty gra. Miłość jest kosztowna zbyt, na ten jeden byt, na ten jeden byt. W jednej godzinie wspominałem o tym, że są tacy, o których zupełnie zapomnieli ci pseudospecjaliści od historii rocka czy popu. Soul, jazz, blues, gdzie przypisać Raya Charlesa? No właśnie. Ray Charles, miłościwie też nie podam, z którego roku jest to nagranie. I Rock House. Wczytując się w teksty Agnieszki Osieckiej, bardzo łatwo można trafić na te tropy. Co o niej mówiono? Jak... No i ja tu postawię wielokropek. Tak, właśnie to. Myślę, że w samotności, o której starałem się zrobić spektakl Agnieszki Osieckiej, była bardzo smutna nuta, którą jak zawsze podkreślała, zamienia, aby na końcu jednak był uśmiech. Gadu Gadu, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski. Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki, gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam umrzeć. Na piecu gdzieś mieszkają plotki, wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Niewiele im trzeba, żywią się nami, szczęśliwą miłością, płaczem i snem. Zwyczajnie o, przychodzą drzwiami, pospieszny jak dym i lotny jak cień. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą. Baju, baju, baju, baju, baju, baju, dzień. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą. Baju, baju, baju, baju, baju, baju, dzień. Gdzie wdowa do wdówki mówi kochana, gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz, gdzie każdy ptak zna swego pana. Tam wiedzą, co jesz, co pijesz, gdzie śpisz. Gdy noc na miasteczko spada jak sowa, bratają się ręce, tak ich jak my. I strzeże nas księżyca owal, by żaden zły wilk nie pukał do drzwi. A potem siadamy tuż przy kominku i długo gadamy, że to, że sio. Tak samo jak ten tu na rynku, pleciemy co kto, kto kiedy, gdzie kto. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą. Baju, baju, baju, baju, baju, baju, gdzie nie. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą. baju, baju, baju, baju, baju, baju, gdzie nie. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, no są. Baju, baju, baju, baju, baju, baju, gdzie nie. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, no są. Gadu, gadu. Poopowiadać, przytulić się, opowiedzieć o czymś, przypomnieć sobie jakieś chwile. To jest zupełnie inny świat niż ten, w którym... No właśnie, a może którego zaznała Agnieszka Osiecka. Do jej piosenek na pewno będę jeszcze powracał. Ale Żaro, wokalista, po prostu. Pozwolę sobie dodać jeden z tych, którzy włożyli wiele, bardzo wiele ciężkiej pracy w rzemiosło wokalne, bo to jest rzemiosło. W jego przypadku uzupełnione talentem. Ostatnie w dzisiejszych trzech nutach programu trzeciego nagranie, piosenka z płyty All I Got. Random Act of Love. Al Żaro. Kłania się Roman Dziewoński. One thing that I know can flip your script. There's one thing.